ملكها تغسل عينيها بالنور وبصحبتها طفل طير فبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى ما أسعده بصداقتها بوم بوم الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب بابومبو هيا فلنلعب بومبو يعني كي باش برفانتي بومبو ده تنيم ها هاي تو ها بيم بلمزام تو ده تواني ساريكم بو بتزي والله ام بدنا ودي قورم تو ده تويت سيب كي ها ايو بوردي جو لقصاكانم بگرن اگر ايو ده تواني ساريك برفانن او من كارك تان بيدا سبرمو خلاتي كي باش تان ده دمي ده توانن من دمو ايو ام ساريم بو بتزن پاداشتی کی باشتن دکم؟ استاج جورا گرن با پلانه که دابنین یکم زرده به کورکه لسهره که دور بکنین و اگر نه نتوانین هیچ تی بکنین تی دگن یا نه خواردن خوشکی بومبو گازولی نده به بوی پیدا بکن اما تی گیشتن؟ باشه باشه باشه گازولی نه چیه پیدا کم؟ دزانی سیلم نزدیکانه دی فروشن دی خیره که برو هند یکم بو بینه آقا داری خوی خواه که تا جزار ما پیویزده بید اگر بام رگه اجیلانه با دوی بومبو دا بگرین ای باشه چی بکن با توزه بیر بکنه و من باور ناکم اوتومبیلک هبید بخواه تو اناسب ده تو قصش بکا وابزانم او کابره فیلی لیه مکردوه رنگ هرواش بی باشه استه ایمه چی بکن اما وینی اوتومبیل سرسر هینه رکه هی بچکل باشه پیمان بله تو ام سیارت بینی و؟ بله دیناسم اوه تکرد لیره کم پیمان بله است اولا چویه؟ او تانی والا نو باقصه که لیره؟ خیره بابروین سماس اوه او تا دی بعد از بکاره کب کن برین ابیر تن نیچه خوارد نخوشکی بومبو گازولینا دیدگن یا نه گازولین چند حسی پیدا کم زور باشا اوه سرکو تو بوین ده خیره درگاه که ده خباب روین سرکو تیر سرکو تیر هی لگل توم ور خواره وا من حزم لی خون برام براستی اوتومبیل چی زور سرسره نره او دم با او دانانه که ایم فراندو مانه براستی او سروشتی نیا پیموتی حزم لی خون برام دلای چی؟ حزم لی ایم تو لی بخورین؟ تو اوتومبیلی تو کشت خلق بوشوه نکان دبی اقصانه چی دی کی؟ نخیر، من همیشه خوم دارم، کسیش من لی نخوره، بلا مستا حس دکم کسیگ من لی بخوره، دی خیرکن، لی بخورن. ها، اتومبیلی چی سیره؟ من نایم خواره، تنها اگر یکی لیم بخوره، اگر نه نایم. باشه، باشه. زور باشه. هی، خود آماده که دسین سر گردکا. من بریاری کستی بزی ناکم تی دگی؟ نفرت لبه تو سیاری چی زور زیره کی؟ دی، چی او دبی او بکین؟ هی، پیمان بله، ایسا دلت خوشا؟ بله، زور خوش بو. بله، من زور برسی ما، حزم لگا زولینا. و تا چی؟ اگر خوار نخوشم بو پیدا بکی، او هر استا داده بزم. هی تو، پیمو تی بسه یعنی بسه؟ منی شرگیز دانا بزم دای بابروی نویزگی سوتمنی اوشتا سیره برشی زور باره ما پیخرز نکاده آوری هی، تیر نبود؟ نه خیر، هشتا برسی ما هاوری، تو پارت پیا؟ باشه بو پاری خومت بدمی من هر اونده پارم پیا، زور باشه ام پیاو دواتر همو پارکان من بوده گره نیتوا فرمو، اما پاره سوتمنیه که یکی است تیمه کرد پیمان بله، اما ده سوتمنیه بز بو خوارد توا؟ زور سپاس، بلا من ماوه یکی زوره، گیانم بایاغ نکردوا ایا ایو دتوانن بو من بایاغی بکن؟ بلا من تنها گازولین تا ندویست؟ نه سپاس گورم، خو من بایاغی دکین جوه بگرا، ایمه بسر برزی جیانت بایاغ دکین باشه؟ دای توش یارمتیم دا من؟ نخیر من نامی او کارب کم زور باشا، اما زور خوشا دی، جوانتر بایاغم کن نفردت لبی پاگ نبیتوا او تواو، دی خیراکا، با اوتون بیلا ببینو لاو سمیل زلو نامی او چیتر لیر بمینی نوا منی جاود زانم من پیوندیم با پیاوکه کردو گوتی هر استاد اگم پیم بلین آیا استام زور جوان نبو ما؟ بله تو زور زور جوانی براستی پیاوشی دوروی او کاغذ پیسی کردم سرک من حزم لیبتم با سرک دیت خوابم من با سرک والا بابا جوانه لجیانی خوم ده اوتومبیلی او سرم نبینی و سمیل سلکه گاییشت گورم او گیشتی ایمه تاوروانی تو بوین بومبو بومبو دانا زور نگرانی تو بوم عزیزکا هؤلاء الاشخاص اصبحوا اصدقائي انظر انهم هناك هذا ليس حتى انتظر عليك ان ترفع لي ثمن الغازولين ما بهم فانهم اشخاص ظرفاء انتظر عليك أن تكون لنا يا قلب طفل بومبو سيارتنا المرحة للخير نقدم خدمتها بومبو بومبو نجمة حبك